Koko wangai na potuna roti ndoto mama na kati ya ponji maye bandi kole kangai na miso mawe kangi ngai balo tisinga vrema boli gona kana yo isi koko wangai na potuna roti ndoto mama na kati ya ponji maye bandi kole kangai na miso mawe kangi ngai balo tisinga vrema boli gona kana yo isi Wangai na potuna roti ndoto mama na kati ya pongi maye bandi kole kangai na misoi mawe kangi ngai balo tisinga vrema boli gona kana yo isilite yaka mbombe mpusi mabe soko linginga kaka zonga mama libala yanga inayo bato nyonso baye mitoli ngani Nanga bipale mama na yebio zalika kase wanga Kosa na bamba danyo so di zongane sika yo ome salie kakasonga mama ibara yanga inayo batonyo soba yemituni ngani tikelanga bipale mama na yemyo zalika kasewaka bosa na pamba danyo so di zongane sikayo mesani.